Modern Sabahlar başlıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Keyifli bir cuma sabahında Modern Sabahlar radyonuzda. Birbirinden keyifli arkadaşlarım da şu anda stüdyoda yerlerini alıyorlar. Gördüğünüz gibi bu keyif. Şu andaki kahkahalar ilerleyen dakikalarda ne tip şeylere gülüneceği konusunda da size fikirler veriyordur herhalde. Bu kahkahalar hiç bitmesin değil mi? Bu size şen kahkaha gibi gelen şeyler bana filmlerdeki kötü adam kahkahalarını hatta Aslan Kral'daki sırttan gülüşlerine benziyor. Ya bir şarkı söylüyordum da. Hiç böyle bir şey yoktu ya. Hiç stüdyoya girerken bir kahkaha atayım, bir güleyim falan. Öyle böyle bir düşünce olabilir mi? Yani. Fahir'in bulamadığı şarkıya güldüm ya, gülüyorum hala. Yani hatırlamıyorum bile. Yani o kadar uzun zamandır gülüyorum ki başlangıcını hatırlamıyorum. Çünkü Fahir de bilmiyordu hangi şarkıyı söyleyeceğini. Başladıktan sonra sevgi falan diye bir şey. Aşkı falan. Allah Allah, hangi şarkı bu dedim. Döndüm baktım yüz ifadesinden o da bilmiyor hangi şarkı olduğunu. Meşhur dublaj şarkısı o galiba. Çok yalnızım burada sevgim. Bu gece benim gecem kardeşim. Yok ya. Dedi bütün Beşiktaşlılar dün akşam. Evet. Güzel maç. Beşiktaş bir tane de gol mü yedi? Bir tane mi? İki taneymiş olabilir mi? Ama kazandı değil mi maçı? Kazandı. Niye, ne oldu? Demek ki kaç tane attı? Hiç sana vermeden. En az? 3 tane mi? Bravo. Aferin. Çünkü ama sonradan yedi galiba o 2 golü. Ben Twitter'dan takip ediyorum. Çünkü sonradan yemek ne demek ya? Yani ilk önce attı sonra yedi. Biraz bravo, attı. Doğru. Evet. Biraz attı değil, 2-0 öne geçti. 2-2 yaptılar. Hatta Tel Aviv gol kaçırdı. 3. golünü kaçırdı. Arkadaşımız öyle anlamadı da o yüzden düzeltiyorum. Biraz yani. Attı. Ondan sonra biraz beraber oldu. Sonra en son tekrar Beşiktaş attı. Son golü Beşiktaş attı. Son golü Beşiktaş. En son ben koydum dedim. Evet. Peki, 90+3'te. Bir şey soracağım. Şu başka takım için geçen bir laf. Ben dün Twitter'da gördüm. Biz Beşiktaşlıyız. Bize kolay maç yok diye. Bakayım. Çok hoşuma gitti. Gene bir Beşiktaşlı olarak çok hoşuma gitti. Lan sen ne zaman Beşiktaşlı oldun? Ben kaç senedir Beşiktaşlıyım ya. Tamam canım, biz de onu teyit etmek için. Doğru ya, adam 1-2 senedir Beşiktaşlı. Ya tamam, teyit etmek için defalarca şey yapıyorum ki otursun yerleşsin diye. Hem Ege'de yerleşsin hem duyan herkes de yerleşsin. Biz sevinmek için sevmedik. Bize kolay maç yok. Adrian'ın kaçırdığı gollere ne diyorsun? Adrian'ın kaçırdığı golleri yan yana koysan Boğaz'a 3. köprü olur diyorum ben. Vallahi öyleydi, doğru. En son hani hakikaten maç çok güzeldi, son golü özellikle. Sen izledin galiba maçı. Yo, son yatarak pozisyonda son golü seyrettim, o kadar. Yani bir 5 dakikaydı, o da çok güzel bir şekilde sonuçlandı. Ama kusursuz bir 5 dakika. En güzel 5 dakikasını seyrettim maçın ya, öyle söyleyeyim. Bir sürü gol pozisyonu vardı iki tarafında, ondan sonra taktık. Son golü kim attı? Kim attı? Kim attı son golü Ege? Biliyor musun? Beşiktaş. Ya onu kim attı? Beşiktaş'tan kim attı? Bir tane futbolcusu attı. Kaleci atacak diye. İşte zaten bir tane futbolcusunu bilmen lazım. Bir tane Beşiktaş'ta bir tane futbolcusu. Burada defalarca ismini söyledik. Araba markasından. Araba markasından. Guti gitti, bıraktı oğlum, gitti ya. Araba markası. Araba. Ferrari. Yok, bütün doğru, markalar söylenecek yayınımızda ya. Hayır, yanlış. Ama doğru da söylüyor adam. Ferrari de vardı. Karizma. Nasıl çocuk buldayız? Nasıl? Aferin. Hakikaten çocuk. Bravo, aferin. Quaresma ama galiba o adamın doğru ismi değil mi? Quaresma. O zaman Habertürk ne başlık atmış olabilir? Karizmanın böylesi. Değil. Karizmaya gel. Hayır. Kartele gel. Şimdi Türk kapısı biliyorsunuz ne oldu? Aralandı. Birazcık aralandı onunla ilgili. Karizmasıyla kapıyı araladı şeklinde bir başlığı var. Beşiktaş karizmasıyla kapıyı. Aa, ne kadar. Çok güzel. Ne kadar hoş. Ne kadar hoş. Hangi turda münakaşa ediyoruz biz rakip takımlarla? Neyin turu? Şampiyon Kulüpler Kupası mı? Şampiyon Kulüpler diye bir şey kalmadığına göre. Şampiyonlar orada değil. UEFA Avrupa Ligi. Benden başka bu kadar gönülden bağlı bir spor sever var mı acaba? Şampiyon Kulüpler Kupası'na. Ya UEFA, o UEFA Kupası'na. Şampiyon Kulüpler Kupası güzeldi ya eskiden be Oktay. Tabii güzel canım, günlerdi. Onlar da güzel günlerdi. Çok güzel kupa ismi. Evet, devam ediyoruz. Rihanna da ne demiş? Rihanna da ne demiş? Ama bu aralar da bunlar kompil sanatçılar olarak saçma saçma konuşmaya başladılar. Seviştim, şurada da sevişirim, her yerde sevişirim. Yok be ya, ne alakası ne var bileyim, ya? Geçen üçüncü köprüyle ilgili bir şey mi? Hayır canım, o hayır öyle bir şey yok. Brooklyn'e köprü olur mu demiş. Hakan demiş. Hatta Hakan demiş. Ama modacı Hakan. Modacı Hakan Yıldırım. Kreasyonu o da demiş. Rihanna da onun, ben de onunla çalışacağım o zaman diyerek. Ondan sonra 2012 koleksiyonundan bir şeyler seçmiş. Onun fotoğraflarını ben size derledim. Ama şimdi ya, verdiğimiz habere bak ya. Yani Rihanna herhalde bayağı bir kıyafet alıyordur. Bütün dünyanın gazetelerinde kendi modacılarını ön plana çıkaracak kadar. Doğru. Bu arada bir şey sorabilir miyim? Grammy'ler açıklandı. Hiçbir haberiniz yok. Grammy'ler mi? Grammy'lerde adaylar açıklanmış. Adaylar açıklandı ama... Adaylar açıklandı. Dünyadaki bütün ödülleri bu sene Adele alacak. Ya almazsa çok ayıp olmayacak. Ben Oscar'dan bile şey yapıyorum yani. O bir tane klibiyle alacağını bence düşünüyorum. Bu yani Adele bu sene şey olsun ya. 2012 Adele'in senesi. Ne var ne yok verin kıza ya. Kızcağız zaten mağdur. Kilo da vermiş Oktay. Hadi ya. Abisi var ya hakikaten. Çiçek gibi olmuş ya hakikaten. Hadi bakalım ya. Maşallah. Üzüntüden mi vermiş yoksa kendi isteğiyle mi vermiş? Zevkten vermiş. Kendi isteğiyle vermiş. Zevkten verdiyse aferin ona. Bence onu da sıkıntıdan verdi. Sıkıntıdan verdi. Neyin sıkıntısından ya? Ya eskiden bir ara sıkıntıdan yiyordu demek ki. Şimdi o Adele'in hayatında mutlu olma imkanı olduğuna inanmıyorum ben. O başarısı azalır zaten. Mutlu olduğu anda hani nasıl yapacak o kız Jay-Z parçaları? Ne yapacak? Şakır şakır oynayacak mı? Diye şarkı mı söyleyecek? Olmaz. Yakışır mı? Yakışmaz. Adelimiz o zaman hem şeyimizi yapalım. Kanye West'le bu şeyde mücadelesi devam edecek. Lanet hadi olsun bakalım. O Kanye West'e diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bir yeriniz ağrıyor mu şu anda? Yoksa bir yerlerim ağrıyor benim. Taş gibiyim diyebilir misiniz? Ben asla diyemem. Neren ağrıyor? Omuzlarım. Ama neresi? Omuzun neresi? Kürek kemiği. Kürek kemiği. Senin Fahir? Ya benim biraz... Bir yerin ağrıyor mu? Dün birazcık şey biraz ağrıyor ya. Ne yaptın ki dün? Hamlamışım. Dün birazcık spor yaptım da. Spor ağrısına yönelik bir şeyim spor yok ağrısına. Yalnız elimde. Yani öyle bir dur. Kaba ağrıyor işte ya. Kaba etlerime doğru bir ağrı var. Var mı sende de ağrı? Var. Abi ağrıyı götürecek bir şey bulundu. Ne? Son derece de organik bir şey. Sarımsak mı? Hayır. Sabun mu? Hiçbir şey yemiyorsun, hiçbir şey içmiyorsun. Öyle düşün. Bir şey mi yapıyorsun? Bir şey yapıyorsun. Bir şey yaptırıyor musun? Ağız dolusu ne yapıyorsun oğlum? Ağız dolusu küfür ediyorum. Küfür ediyorsun ya. Bu artık ispatlandı. Bilimsel olarak ispatlandı. Ben bir kere ağız dolusu küfür ederek migren krizini atlatmıştım. Bunu birebir biliyorum yani. Kime küfür etmiştin? Arkadaşıma. Yani bu senin bilmediğin bir şey değil. Onu mu anlıyoruz bu anından? Yani bir kere onu görmüştüm. Bütün gece karşımda oturan arkadaşıma aralıksız küfür. O da tabii ki tıbbi amaçlı olduğunu bildiği için cevap vermedi. Yüzüne mi küfür etmiştim? Yüzüne. Sen ne bilmem ne söyledi falan filan diye. Geçti la diyerek devam etmiştik. Sonra. Ne kadar güzel bir arkadaşlık ilişkisi. Dostluğun yapılan böylesi de zaten filmi çekilecek onun galiba. Küfredenler ellerini buz gibi soğuk suda 2 dakika tutarken küfür yerine bu suda çok soğuk ya bu ne ya niye elimi tutuyorum diye konuşanlar kaç dakika tutmuş? Bir mi? Bir dakika tutmuş bravo Fahir. Soğuk suda tutabilmişler. Böylece ağrı eşiği yükseliyormuş küfrederken. Ben küfrede elini yıkattırsa adamın yani elini illa mecbur yıkayacaksa yıkar ya. El yıkama yok ya elini leğene sokuyorsun. Hay bu araştırmaya umarım. Katılanın bu araştırmayı düzenleyenin deney diye getirdiği onu böyle. Ağrın mı var şu anda bir yerde? Hayır böyle diyen adamlar 2 dakika durdu. Öbürleri ne yapıyor şimdi? Buraya koy. Ay çok soğuk ya. Yeterli mi acaba? Yeterli mi? Yeterli diye çıkardılar onu. Bir de leğen ne lan? Leğen ne leğen leğen. Ya İngiltere'de abi her İngiltere'de şey. Başbakanı en ucuz şey otelde kalıyor. Binlerce kişi grev yapıyor. İngiltere'de tabii ki araştırmacılar da böyle bir beher değil. Leğen alacak. Leğen nereden alıyor İngilizler? O işte çamaşırlarını veriyorlar. Leğen alıyorlar hala. O orada sistem geçerli yani, o sistem geçerli mi? Londra sokaklarına hakimdir o sistem. Yani New York'ta falan leğen nerede satılıyor? Siz bak. Gitmiş adamlarsınız New York'ta. Böyle geçiyor. Leğenciler çarşısı. Gold is, gold is, gold is. Eskiciler. All is gold is diye dolaşır. All is gold is. Oradan all is gold is diyor mesela. Oradan bir ne veriyor ona? Bir kovboy şapkası. Hop. Ne alıyor? Bir de sepet. Plastik sepet. Çamaşır sepet. Ne kadar güzel ya. Tamam. New York'ta çünkü mesela uzun uzadıya gidiyorsan çamaşırlarını şey yapman sıkıntı. Hani, tabii ki orada çamaşırlıklar var. Bir saniye. Mesela akşamleyin çorap... Asman mı? Akşam o adamlar mandal da veriyor bu arada Fahir. Tamam. Bu demin Ege, hayır, sen hani sordun, ayrıntılı sordun da o da uzun uzun anlattı ya. Old dizci, gold dizci. Mesela... Old dizci, gold dizci. Tamam, anladım. O mandal da veriyor böyle renkli renkli mi? Ama tabii tek renk de tercih edebilirsin. Yani o mesela mavi var. Ya böyle ben çingene pembesi var. Ben mangalda eklektik seviyorum. Bir tahta, bir plastik. Mandalda mı? O zaman bilemen ama. Fırtlar aslında şey, o zaman sayısını bilemen, şeyini bilemen. Yani hakim olmak için hepsinin aynı olması iyidir. Kibariye'nin şarkısında söylediği gibi, mandalları sayamam, kaybolursa aramam. Evet. Ne kadar güzel söylemiş Kibariye. Ben de şeyi sormak istiyordum ama artık yeter. Ya leğen konusunda kapattım. Yok ya, hayır, ne, sor. Leğeni bitti sor. Bitti ya, ne soracağım leğenli. Yani nereden alınıyor, ne yapıyor? Küçük leğenlerden ben. Sen internetten al abi en iyisi. Amazon.com'dan leğen sipariş. Sen ne için leğen istiyorsun? Ya sen ben bir şey istemiyorum. Maşrapa hani tipi bir şey mi istiyorsun? New York'lu Amerikalı leğeni nerede kullanıyor? Yani nasıl alıyorlar? Nasıl mesela bulutuyor? Amerika'da bir cüce diyor. Nerede yıkanıyor? Nerede yıkanıyor? Ya da akşamleyin affedersin. İç çorapların, iç çamaşırların, bunları yıkama ihtiyacı. Nerede yıkıyorsun? Leğende. Değil mi? Yani bunlar leğende yıkanan. Tabii leğende. Bir de ben mesela orada gördüm şeylerde... Apartmanların önünde temizlik yapanlar da leğeni kullanıyor. Leğen niye kullanılmıyor zannediyorsun sen ya? Ne bileyim ya, bana leğen sanki şey leğen gibi, çok kullanılan bir şey değilmiş gibi geldi ya. Gelişmekte olan ülke eşyası bizim mı geliyor sana leğen? Bizim kültürümüze ait gibi geliyor. Ne alakası var ben ya? Ben leğeni de başka bir yerde görmedim ya, leğenli çocuklar. Kışın leğenli çocuklar böyle. Leğenli çocuklar. Salinger'in kitabı var öyle, leğenli çocuklar. Leğende yıkanır ya çocuklar. Sen ülkemizde nerede gördün leğenli çocuk? Bana bir söyler misin? Yani her yer, ülkemizin her yeri leğenli, seç bir yer söyle, leğenli çocuk cenneti ya. Yemin ediyorum sana, Ankara'mızda leğenli çocuk cenneti Türkiye. Yatırımcının leğen rehberi. Evet sevgili dostlar, Türkiye'mizde bir şey soracağım çocuk da ben... Çocuk çağır. Evet, stüdyomuzda bir küçük kardeşimiz var. Bir küçük arkadaşımız. Gel bakalım buraya. Merhaba. Merhaba canım. Sana hemen sormak istiyoruz. Haftada kaç kere yıkanıyorsun? Haftada çarşamba ve pazar günleri yıkanıyorum. Çarşamba, pazar. Soruyu anlamadı çocuk. Bir daha sor. Haftada kaç kere yıkanıyorsun? Çarşamba ve pazar olmak üzere iki kere. Bravo. Nerede yıkanıyorsun? Annen yıkıyor mu seni? Sıcak suyla mı yıkıyor? Nerede yıkanıyorsun bakayım sen? Nerede yıkanıyorsun? Öncelikle cevap veriyorum. Sıcak suyla yıkanıyorum. Bir kez doğduğumda çivileme adı verilen bir operasyona maruz kaldım. Çocuğun hastalığına, yani ilerleyen yıllarda karşılaşacağım hastalığa çivileme çözümü üretildi. Leğenci! Bu amca neden bahsettiğini bilmiyorum. Bizim evimizde duşa kabin var. Duşa kabinle yıkanıyorum. Vay, leğeni sok çocuğu yıka. Leğenci! Evet sevgili izleyiciler, şimdi bir Türk televizyonlarında bir ilki gerçekleştireceğiz. İlk kez... leğende cüce yıkandı daha önce. Çocuk yıkanmadı. Çocuk değildi o, cüceydi. Doğru. Cüce yıkandı. Bir ilki tekrar etmek istiyorum. Bu gördüğünüz çocuk cüce değil. Çünkü daha önce Türk televizyonlarında cüce yıkandı ve evet. Leğenci! Merhaba. Merhaba, leğenlerimiz var. Kime göre, neye göre? Bu genç arkadaşımızı yıkayacağız. Bu yakışıklıyı yıkayacağız. Acaba diyorum sizden. 4 numaralı leğen olur o. 4 numaralı leğen diyor. Ne vermemiz gerekiyor? Cezamız şöyle ne olacak? Şöyle bilgi vermen lazım. Kime ne, neye göre diye. Çocuğa göre yıkamalık. Evet, hayır, onu söylemen lazım. Olur. Ben de 4 numara demem lazım. Tamam. Kime göre, neye göre abi? Çocuğa göre yıkamalık. O zaman bakayım, çocuğa 4 numaralı leğeni çıkarıyorum. 4 numaralı soket. Sulardan çıkardım ben. Öyle bir şey varmış. Leğeni sularda, sıhhi adam. Ben hoşuma gitti. Açık söylemek gerekirse. Bundan sonra bu adam. Varsa yoksa bu adam. O zaman bugün doğacak kız çocuklarına da bir isim benden. Leğen Su. Erkek ismidir Leğen Su ya. Leğen daha doğrusu Su. Leğen erkek ismidir. Leğen Su. Leğen erkek. Leğen erkek Mustafa Su gibi bir şey oluyor yani. Dur bir Fransızcasına bakayım. Evet. Erkek değil mi? Erkek tabii. Ne? Leğen erkek. Ne? Ne? Lölenmiş. Lölen mi? Ala leğen mi? Ala geyikmiş. Ala leğen. Ala leğen. Yani, senin dediğin başka bir iki isimli adamın başka bir ismi Ala. Hayır. Evet, beni yıkayın da bu sekansı. Hadi bitti. Bence tamam, o yıkanmasın. Yıkanma ya, herhalde. Ama oradan. Leğen çıkınca her filmde bir çocuk yıkanmaz mı ya? Yok, leğen görünürse leğen patlar. Görünürse bir şekilde birinin yıkanması ya da içine su dolması lazım diye biliyorum ben. Ya da patates. Şimdi. Nasıl kapattım konuyu? Çok güzel, güzel kapattın. Güzel kapattın değil mi? Vallahi helal olsun Oktay. O yüzden İngiliz bilim adamlarının söylediği bu şey böyle bir kulağınızın bir yerinde olsun. Küfür edeceğiz yani. Ağrıyı azaltmak için ağız dolusu küfür hazırlayın. Ama dolu dolu mesela bir şey demeyeceksin. Ben örnek vereyim de dinleyicilerimize. Böyle ağız dolusu küfür nasıl edilir? Herkes üç aşağı beş yukarı şey yapıyor ama öyle hani mesela birini gördün. Hayvan. Hayvan. Bu bakın bunun bu ağız oldu. Bu hayır, küfür olduğunu düşünecek olursa. Ağzını doldur. Hayvan. Ağzını doldur. Neyle doldurayım? Pat cipsle mi? Hayır, böylece. Hayvan! Bak buradaki sen baskı. Sen sadece ağzını doldurmuyorsun, bir de alt çeneni titretiyorsun. Evet, o da güzel. Mesela, bir de sen diyaframdan geliyorsun. Tabii bakın şunu dinleyin. Mesela dinleyelim. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Hayır öyle değil. Terbiyesiz. Her heceyi duyacağım. Onu ben hiç ağzına yakıştıramadım ya. Benim mi? Ha, ya bu küfür olarak söylemedim ya, örnek olarak. Yayında ama bunu söyleyebiliyor. Ne yapıyorsun adam? Bize anlatmak için. Ya bana terbiyesiz şey lafı, teyze lafı. Ya tamam. Terbiyesiz. Tamam. Genç kızlar önce, bile öyle etmiyor yani. Ağzını çemçürtüp sonra doldursan olur mu? Ya öküz mü desen acaba? Öküz de demesin. Öküz demesin. Ne diyeyim? Apış da apış. Değil. Apış fonetik açıdan uygun. Ben vallahi yemin ediyorum günlerdir diyemiyorum ya. Neyi? Ha, apış, apış diyemiyorum kaç yani. Defa sen kaç defa hayatında kaç kere apış dedin sivilde ki zaten. Vallahi sivilde bilmiyorum. Geçen gün hayatımda deyip diyebileceğim kadar apışı tükettiğim için. Apışlara gelesin. Niye geldi apış konusu açıldı ya? Hakikaten. Oğlum niye buz gibi ettin ya? Vallahi billahi ya. Nereden çıktı apış? Neyse, küfür ederken dikkatli olalım dedik, bitti. Beyler kusura bakmayın, ben yengenizi bugün hastaneye götüreceğimden biraz erken çıkacağım. Hayırdır ya, yengenin nesi var? Ege abi. Hayatı doya doya yaşıyor Ege adam. Ege abi, yengenin nesi var ya? Geçmiş olsun. ...8.47 yaptık saatimizi. Şımarıklar. Pislikler. Diyen var mıdır acaba şu anda bize? Başka bir şey demiyorlar. Bunlar da iyice şımardı. Ama yani biz bunları ne yapıyoruz? Bize bir coşku oluyor, bir neşve oluyor. Bizim hoşumuza gidiyor. Şımarık deyin bize. Evet, 8.47 yaptık saatimizi. Oktay neler söyleyeceksin? Bir genç arkadaşımız vardı stüdyomuzda az önce. Onu uğurladık, gönderdik. Onu uğurladık. Hastanelere gitti ama... endişe edilecek bir şey yok sevgili dinleyiciler. Onu söyleyelim. Yıllık genel kontroller. Genel diyelim. Kontroller. Bir cuma kontrolü olarak düşünebiliriz bunu. Hocam cuma günü kontrole gidilmesi sizce nasıl bakarsınız? Yani neye girer bu hocam? Şüphesiz ki ne kontrolü olduğuna bizim, bağlı. Sonuçta bizim rızamızı aldı mı aldı. Dinleyicilerin de rızasını aldı. Sonuçta rızayen yapıldığı için. Rıza ve yaş iki konuya bakalım evet, zaten. Yani sonuçta çok hayırlı da bir hadise olduğu için. Bence cumaya denk gelmesi güzel oldu diyebiliriz. Makbuldür diyorum ben. Makbuldür diyebiliriz. Makbuldür diyorum. Söyleyecek her şeyi söylediniz. Bravo. Tebrik ederim. Bu parantezi kapattıktan sonra bir başka parantez açmak istiyorum. Şükran günü öncesinde. Ya şükran gününü de kaçırdık Oktay. Ben ona çok üzülüyorum ya. Şükran yani. Günü değil de esas alışveriş güncesi coşkusu denen gün var ya bir tane. Geçen haftanın cuma. Psikopat cuma. O cumaya mı denk geliyor? Cumaya getiriyor. Ne bileyim işte. Kara cuma. Kara cuma. Bak cuma, gene cumaya denk gelmesi bence yani. Ne kadar enteresan. Ne kadar enteresan. Gerçekten. Demek ki sadece ülkemizde değil, yurt dışında da ayrı bir özelliği var cumaların. Şimdi şöyle bir fotoğraf var bugün gazetelerde. Biliyorsun özel bir içecek olan. Kola mı? Şurada iki saat uğraşıyorum var bir marka vermemek için ya. Onun CEO'su kim? Reha Bey mi? Evet, Reha Muhtar Kent. Hayır. Ama Reha ismi çok bilinmez. Bir Fahir bir de ben ya biliyoruz. Ya dur ben karıştırdım. Neydi? Doğru doğru Muhtar Kent işte. Ha, tamam. Reha'dan başlarsan Reha Muhtar Kent Baykal diye gider Saran. Öyle gider yani. Tamam teşekkürler. Muhtar Kent. Ondan sonra Alicia Keys. Bono. Bunların kim olduğunu da söyleyeyim kimler, istersen. Ve daha kimler kimler. Bak Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent. Şarkıcı Alicia Keys. Şarkıcı Bono. Ve... Başkan Obama. Ve Başkan Obama. Bu dördü yemeğe, Şükran gününde yemekte bir araya gelmişler. Bir araya gelmişler bunlar. Fıkra mı anlatacaksın Oktay? Amerikan fıkraları. Evet fıkra. Ondan sonra Ali Şekiş demiş ki ben size demiş bir şarkı Bono çıkarmış gözlü. Yok öyle bir şey yok ya. Üçü birden Obama'ya bakarken Obama bir konuşuyor. Biliyorsun zaten Bono dünya liderleriyle kanka bir araya gelmekten çok hoşlanıyor. Adam işin ülkemize de gelmişti ya, vallahi önce. Billahi ya. En son ne zaman şarkı yaptı bu adam? Ben adam gibi şarkı yani. Bilmiyorum ya, ben en son Bono'yu Boğaz Köprüsü'nden yürüyerek geçişini hatırlıyorum. Hep hafızaları öyle kazındı ki konserleriyle aklımızda kalan adam yani, neden öyle yaptı onu da bilemiyorum. Şükran günü öncesi hindileri bağışlayan Amerikan Başkanı Obama. Hindi bağışı mı? Bugün gündemi kaçırmışız bunu. Ha şey oluyor doğru, onların geleneksel şey. Affettim lan tamam kesmeyin diye. O İngiltere Kraliçesi yapmıyor mu onu ya? Obama. İngiltere Kraliçesi kuğuları yapıyor. Ha, doğru tamam ya. Ya kuğuları yapıyor değil mi? Şimdi radyosunu yeni açan İngiltere Kraliçesi kuğuları yapıyor diye bir laf şimdi. Kuğuları affedebilir yani. Affedebiliyor yani. O da hindileri affediyor. Tamam, ben bence yani ilkel bir zihniyet. Bir güzel hayvanı bir... affetmek ne demek yani? Hindi de olsa kuğu da olsa. Hayır, yani sana mı kalmış affetmek? Kurban istiyorlar. Hayır efendim. Yani hindi de onlar da biraz zayıf yani. Ne bileyim. Zayıf derken? Yani, yo besili hindi tipi bir şey mi yani? Yani besili, zayıf hindi ne? Yani zayıf dediğim şey olarak zayıf. Yani ne bileyim, haşmetli bir hayvan değil ya. He. Yani en azından böyle bir şey var. Hindi mi? Hindi. Neyse hadi onu affedeyim. Onu ben de affederim yani. Nedir ki? Kaç paradır ki hindi? Bu arada hindi de ne kadar lezzetsiz bir şey yani. Sen de Fahir şimdi bir hayvanı kesilmesin falan derken kaç para olabilir ki bir hindi diye iyice bir şey yaptın ya. Kaç para? Ya bunun pazarlığı mazarlığını falan yapmıyorlar ben dedi. Ben hindiye bir meta olarak bakılmasına karşıyım. Biz et olarak bakıyoruz. Meta olarak. Hindilerin kesilmesini bu hindiyi kesmeyelim falan diyerek affetmişti. Ama bir hindi kesilmiş. O hindi ne? Öyle ya da kimin böyle nesi? Bir hindi kesilecek demiş. O hindi de birilerinin yavrusu Sayın Obama. Buradan ben size bunu söylemek istiyorum. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Teşekkürler. Herhalde yerine gitmişti. Bir süre durduğumuz iyi oldu. Anca gider çünkü. Hindilerin kesilmesini medyanın önünde önleyen Başkan Barack Obama atların kesim ve tüketimine izin veren yasayı imzaladı. At mı yiyecekler? At yiyeceğiz. Valla atların kesimi yasakken kongrenin her iki kanadı anlaşarak atların kesilmesine ve insanlar tarafından tüketimine izin veren maddeyi yasanın içine koy vermişler. Koy vergesin demiş ya, araya kakala giderse için ne olacak? At eti böyle hani niye yenmiyor? Yani bizde de böyle bir şey var ya, bizim böyle hani ata karşı olan yaklaşımımızdan. Cuma diye mi soruyorsun Fahir bu soruyu rahat rahat? Yani hocam tabii ki sizi bulmuşken aklımızdaki soruları da hemen cevaplayalım istiyoruz. Dinleyicilerimizden ama sorular geliyor. Yani at eti neden yapmıyor yani? Bir dinleyicimiz. Onu ilerleyen saatlerde konuşacağız ya. Ya tamam da. Sohbetlerimiz daha bunu başlamadı yani. Hayır sana mantıken ne geliyor yani? Ata olan bakışımızdan dolayı. İnsan hiç bindiği de yani. Tabii at manalı bakar Fahir. Sen mesela bakıyorsun ata. Hayır ya, manalı bakan hayvanı yiyemez. Koyun da yiyemez. Çok manalı bakar ya, Allah Allah affedersin. Yani koyun bakar da koyun da yani birilerine çok göre manalı. Çok affedersin, öküz de manalı bakar yani. İşte o mana nerede durduğuna bağlı baktı hayatta Fahir. Ben kaç yani, Kurban Bayramı'nda böyle sohbetlerdim. Şöyle bir baktı başını şöyle koydu diye. Ben çok sohbetini dinledim bunun yani. Tabii ki öyle de sana bana manalı bakar o hayvan. Yani birilerine baktığı zaman da boş bakıyor diyor. Mesela balık da birçok kişiye göre manalı bakan bir hayvan. Onlar mesela yemiyor yani, anlamlı baktığı zaman bir hayvanı zor. O yüzden Amerika'da at hayır, bu at şekilde bağlandı. Hani mesela o adam şey mi oluyor ya, güzel bir atımızı yiyelim. Yani bizde hani keçi yenir efendime söyleyeyim. Köy tavuğu yenir. Normal tavuk yenir. Hiç benim aklıma at yemek gelmiyor şey, yani. Kent tavuğu. Köy tavuğu. Niye biz kent tavuğu demedik hiç ya? Ne bileyim Oktay, yani onu köy tavuğunu hayatımıza sokan Oktay Demirci kent tavuğunu da soksaydı ona da hiç sesimizi çıkarmazdı. Kentli tavuklar rahatsız. Köy tavuğu mu kent tavuğu mu? Köy tavuğu. Köy tavuğu olur için kent tavuğu. Sevgili dinleyiciler, bu araştırmamızı ilerleyen dakikalarda yapacağız. Köy tavuğu mu kent tavuğu mu? Bir münazara yapmayı düşünüyoruz. Ve hemen akabinde de köy yaşamı mı kent yaşamı mı adlı münazaramız hemen akabinde devam edecek. Devam edecek. Her yıl 120 ila 200 bin arasında atın kesileceği öngörülüyormuş Amerika'da. Ne at yedik be bu sene. Atın ne at ölümü yedik? Ata şimdi. Bir dakika ya, dur daha, bir şey söylenmedi. Şimdi bu Tarım Bakanlığı bünyesindeki yasa içine koy vermişler dedim ya ben. Koy vermişler. Ondan sonra geldi Obama'nın önünde. Amerikan Tarım Bakanlığı'ndan bahsediyorsun. Tabii ki. Amerika Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı mı orada da? Tarım, orman, köy ne olarak geçiyor tam olarak, onu alabilir miyiz? Yok, Tarım Bakanlığı ya, köy işleri diye bir şey yok. Çiftlik. tipi şeyleri Amerika'da var. Amerika'da tabii köy tohumu eyalet da yok. Eyalet sistemi olduğu için evet. Amerika'da. Eyalet tohumu var orada mesela. Eyalet tohumu mesela... ve çiftlik tohumu var. Mesela özgür gesen tohuklar diye Avrupa'da bir şey var biliyor musun? Ben şey de biliyorum. Kanton tohuğu diye bir şey duydum. Kanton tohuğu mu? Tabii kantonları. Kanton tohuğu. Nerede kanton onun? Tohuğu. Kanton tohuğu. Çok da iğrençleşebiliriz. Bu arada telefonumuz... Tong po diyelim o zaman. Allah Allah, bir telefonumuz var Tong bakalım. Günaydın fay. Efendim. Ama evet. Yani özür dilerim, benden kaynaklı. Benden kaynaklı bir hata oldu. Çok şimdi gelmiş Obama'nın masasının önüne. Obama ne demiş? Obama... Çok rahatsızım ama imzalıyorum demiş. Hiç canım da istemiyorum ama. O zaman ama. İmzalamayın Obama Bey demiş birisi. Elim var mı? Onu atmışlar şimdi. Ne araya koyuvereyim koyuvereyim demedi mi? Yok ya. Anlamadım araya neyi koyacak. Atları da araya şey yapalım kakalayalım demedi mi? Ben yine anlamadım. Vay özür dilerim. Dememiş ya da boşver vazgeçiyorum. Ama dediyse dedi sanki bize dedi. Hiç. Vallahi maddeyi, bu maddeyi imzalamış. Hindileri bağışladı atları öldürecek diyerek şey atlar var. Atlar ölmez. Atlar ölmez onlar bizimdir. Atlara saygı kuşağında bu hafta. Barack Obama'ya mı gönderiyoruz bunu? Vallahi üstüne Allah'a aldım. O zaman kombo. Kombo yapamadım. Yap. Seriyi al. Anca gider. Okyanus ötesine gidiyor çünkü. Yolunuz açık olsun. İlk defa okyanus ötesine at gönderiyoruz ha şu anda. Yeterli. Vallahi bu da bir insanlık tarihinde bir ilk. Bırak bizim programımızı Fahir. Okyanus ötesi. Daha neler yapacağız Oktay? Daha neler yapacağız? Kısmet diyoruz. Her şey nasip kısmet meselesine bağlandığına göre herhalde cuma gününü bu saati güzel güzel kapatabiliriz. Kapatalım. Ne diyorsun bu şeye? Ne diyorum ya? Ne diyorum? Çin'den Fransa'ya kiralık bir şey gitti. Var mı vaktimiz? Geçelim mi bu konuya? Çin'den Fransa'ya kiralık ne gitti? Hayvanlar alemi konumuz olduğuna göre. O zaman göre... bekleyelim. Bir mi? Sonraki saate kadar herkes güzelce duşunu alsın. Güzel kişisel bakımını yapsın bugün. Yani hızlı duş alırsanız sevgili evet, dinleyiciler. Yani çok fazla da vaktimiz vakit yok. Vakit kaybetmeden başlayacağız. Evet işte. Lütfen. Gündemimize şöyle bir bakıyoruz da gerçekten şaşırıyoruz gündemimiz. Vay diyoruz. Vay be diyoruz. Gün ve paso içiyoruz sevgili dinleyiciler. Tabii ki yayından sonra. Gündemde içiriyor. İçiriyor sonra, gerçekten evet. İçiriyor. Evet. 10.01 deyince başlarız biz. Ya gün geçmiyor ki kim bedelli yapacak, kim bedelliyi ıskaladı falan haberleri gelmesin. Haberleri gelmez olmasın. Mesela nasıl gözden kaçmış bu yani bir dizi üzerinden yapılmış bu sefer. Güney sevindi, Kuzey üzüldü. tahmin ediyorsunuz herhalde. Ama kim her zaman kim? Orada da başı yanıyor yani Kuzey'in gerçekten dizideki başına gelenler gerçek hayatta da başına geliyor. Ben en son gördüğümde babası şeyi azarlıyordu. Güney azarlıyordu ama. Evet. Ya önemli değil. En son Güney baktığımda... hep dört ayağının üstüne düşüyor. Güney mi? Güney. Her zaman öyle yani. Bir şeyin ceremesi çekilecekse onun ceremesini çekecek adam belli Kuzey. Cereme diyorsun yani. Yani cereme. Ceremimo. Evet. Herhalde programı bitirsek yeridir. Tam yeri tam zamanlı diye düşünüyorum. Oktay bilmiyorum son sözler bunlar olmayaydı keşke ama. Keşke olmayaydı diyoruz. O zaman zenginin malı yine bizi kurtaracak galiba Fahir. Evet zenginin malı köşesinde bu hafta. Başlayalım mı yoksa Çin'den Fransa'ya ne gitmiş olabilir köşesine mi bakalım? Bilmiyorum ya zenginin malı bu hafta sonunda zenginin malıyla girsek iyi olur. Zenginin malı. Bakayım. Biraz zayıf teaserlar hazırlıyorum ama kusura bakma. Ama konu da öyle ya. Konu da zayıf hakikaten zenginin malı olunca elim gitmiyor. Yani her sene şey yapılır ya hani geçen sene en çok kim vergi ödedi? Evet. İşte vergi rekortmeni kim? Bu sene daha mantıklı bir şey yapılmış son 10 sene içerisinde. Niye bu sene adam gibi ödeyen olmamış galiba? Yok ya yine bayağı ödenmiş. Yine bayağı ödenmiş. 11 yıllık kazançlarına göre bir araştırma yapılmış. Birinci kişi... en çok vergi ödeyen birinci kişi Mehmet Ali Bey. Okudun değil mi sen bunu? Yok bir Mehmet Ali Bey'i gördüm. Mehmet Ali Erbil oldu ortaya çıkmış. Ne kadar vermiş? Bir bakayım. 34.000.881 TL. 881 iyi. İyi. 34 milyon lira iyi. Ha yok bu geliriymiş. Ha. Bu geliri. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. 6 milyon yılbaşında civarında. Büyük ikramiye çıktığında otomatikman ben 2-0 öne geçeceğim. 2-0 mı? Ya ne bileyim. Neyse yanlış yere takıldım net, herhalde. Evet. Net bir skor olsun istedim. Anladım. Hemen fark ettim ben onu. Bakıyorum şöyle bir. Hep erkek ya bu. Hep en erkek çok... hep ha, erkek. Yok Seda Sayan var. Ondan sonra Hülya Avşar var 5 numarada. İyi kazanmışsın. Aa 8 numarada Sibel Can var. Niye şaşırdın Oktay? Ne bileyim Sibel Can rejimle mi kazanıyor? Nasıl oluyor? Diyet, sihirli diyetleri mi var paso, ya? Paso yiyoruz demiş ya. Paso yiyoruz. Sibel Can az solist mi? Oktay aşk olsun ya. Az solist değil mi? Az solist tabii ki ya. Az solistlik diye bir şey var mı hala? Ah, Oktay Türkiye'ye az solistliği. Kaç Ebru tane Gündüz. Az solistimiz var zaten? Kaç tane var? 3'tür 5'tir ya. Olur mu ya? Ebru Gündeş bak ben sana sayayım. Buradakilerin hepsi ilk 10 listesindeki hepsi bütün kadınlar az solist. Kadınları değerlendirecek olursak. Ebru Gündeş, Sibel Can, Hülya Avşar, Seda Sayan bunların hepsi az solist. Tamam. Türk pop müziğinde de az solist mi deniyorlar? Türk pop müziğinde maalesef az solist denmiyor. Ya onlar kendi işlerini mesela Ajda Pekkan, Sezen Aksu onlar ayrı kriterlerle ha, star. Değerli. Mega onlar, star mı diyorlar? Onlar da starlık kavramı oluyor. Tamam anladım. Teşekkür ederim Fahir. Böyleyken bugün, böyle. Bugün bir şey daha öğrendik. Demek ki çok param varsa demek ki vergisi de ona göre oluyor. Çok param mı var? Derdin de ona göre büyük oluyor. Teşekkür ediyorum. Ben bu zenginin balık köşesini burada nihayetlendiriyorum. Yani gördüğün gibi pek bir şey vermedi. Evet. Ünlülerimize teşekkür yani, edelim. Bir şey çok vergi yani, veren ünlüye çok daha çok da değilmiş teşekkür. Yani. 34 milyon kazandı. Ne kadar verdiler? 6 milyon vermişler. Ya hiç affedersin ya. Bana ver 34 milyon. Direkt 10 milyonunu vereyim ben ya. Kaba bir hesapla 6 milyon. Verin bana 34 milyon. Sevgili dinleyiciler sizin önünüzde de söz veriyorum. 34 milyon bana verirsiniz. 10 milyon lirasını direkt vergi olarak vermeye hazırım şu anda. Bunu duyan herkes sana şu anda para atmaya başladı Fahir. Ama nasıl atacakları konusunda bir bilgi yok. Posta çeki. Posta çeki veya posta havalesiyle. Veya mesela Fahir'in giderlerini karşılayabilirsiniz. Yani illa bir olur şey. Oktay, aidat. Burada eğitim masrafı. O kadar karşıladığım insan var bana yani. Ama Fahir şöyle düşün. Sen o kadar çok kişinin eğitim masrafını karşılayacağını söyledin ki. Mesela onlardan bir kişisini mesela bir dinleyicimiz alsa. O da mesela bursiyer oluyor otomatikman. Efendim sen aradan çekilmiş oluyorsun. Ne kadar güzel bir çark veya sistem. Çok teşekkür ediyorum Fahir. Bunca kişinin ediyorum. Eğitim masrafını karşıladığın ve eğitime verdiğin destekten dolayı. Israrla çalan bir telefonumuz var. Günaydın diyelim bir kere. Günaydın. Günaydın. Kadriyan'la görüşecektim ama. Bir saniye. Bir saniye lütfen. Pardon. Bakayım. Maalesef gelmemiş. Maalesef şu anda gelmemiş. Kim arıyor diyelim? Hilal Can ben. Hilal Hanım tamam söyleyeceğiz bunu. Teşekkür hiç merak ederim. Etmeyin. İçiniz rahat olsun tamam mı? Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne demek Hilal Hanım? Bizim vazifemiz bu ya. Vazifemiz bu. Her şeyin başı. Nasıl siz afiyettesiniz inşallah bir sıkıntı yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizleri sormalı. Bizler deyiz. Sağ olun işte, bildiğiniz yayın gibi. Yapıyoruz işte şu anda Hilal Hanım. Fark ettim evet. Yayına evet, çıktığınızı evet. Fark ettiniz mi? Evet fark ettim. Heyecanlandınız mı yoksa hep Kadriye ile konuşmadan önce böyle heyecanlı mı olursunuz? Genelde Kadriye ile konuşmadan önce çok heyecanlı. Nereden tanışıyorsunuz Hilal Hanım Kadriye ile? Kadriye Hanım da çocuklarımız aynı okuldalar. Aynı. Aa, ama ne güzel. Devreler yani. Evet devre. Ne kadar güzel. Seviyor musunuz Kadriye'yi? Severim kendilerini. Yani ne kadar seversiniz? Bilmem. Şu ana kadar hiç kıstas koymadım. Yani mesela onun için ne yaparsınız en fazla? Ne gerekiyorsa onu yaparım diyebilir misiniz? Yani evet. Ne bunu sadece Kadriyan'ım için değil bütün dostlarım için. Bizim için de yapar mısınız? Bak, orada peki? Bak orada ama anahtar kelime var dost orada dedi, İlhan'ın dost dedi. Yani sen ben bir telefonun ucundaki iki adamız Fahir. Yani değil mi tanımıyorum ben. Tanımıyor etmiyor. Ama tanısanız bizi çok severdiniz biliyor muhakkak, musunuz İlhan Hanım? Muhakkak. Biz sizi şimdiden çok seviyoruz. Şimdiden biz sizi çok seviyoruz İlhan Hanım. O zaman teşekkür bu ederim. Bu arada çocuğunuzun adı neydi sizin? Yusuf Bora. Yusuf Bora ile iyi anlaşıyor mu Umut? Araları iyi bayağı. Evet bahsediyor sürekli arkadaşına. İyi bakalım. Yusuf Bora'yı da öpüyoruz o zaman. Çok teşekkür ederim. Hadi güle güle. Hoşça kalın. Evet gördüğünüz gibi güzel hoş sohbetler devam ediyor. Cuma sohbetleri evet. Cuma sohbetleri bu olsa gerek. Bu değil de nedir Oktay? Bir tane daha mı yanlış telefonla konuşacağız? Yo bakayım. Zoraki telefonlar köşemizi bitirelim bence. Zoraki telefonların da burada sonuna geldik bu hafta. Biraz da dinleyicilerimizle konuşalım az sonra o zaman. Az sonra telefonda dinleyicilerimizle konuşmak üzere şimdiden bir veda edelim. Vedalar asla tükenmez yeniden merhaba demek. Evet, kabamızı attığımıza göre 9.27 yaptığımıza göre saati de kabamızı attığımız dedim. Şöyle bir üstümüzden hakikaten... Bağıra bağıra söyledik şarkı işte. Bir rahatladık. Siz de tabii ki söylemeye çalıştık desek daha iyi olur. Anne deme. Keyifli. Evet, keyifli. Hoş sohbetler devam ediyor. Cuma sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. 9.27 yaptık saatimizi. Cuma sohbetlerine siz de katılabilirsiniz. Telefon numaramız... 210-30-30. Dominik Strauss-Kahn vardı ya, IMF, eski IMF başkanı. Bırak o adamın filmini. Falan adam artık öyle açıklamalar yapıyor. Kimse ciddiye almadığı için daha da sert açıklamalar. Ben bugün gazetede görünce biraz öyle de seviştim, böyle de böyle seviştim. Böyle de seviştim, öyle de seviştim. Şimdiki aklım olsa gene sevişirdim. Gene sevişirdim. Şöyle de yaptım. Bunu artık ayrıntıya girmeye başladı adam. Yani biri bunu... Biraz ayrıntıları anlatır mısın Oktay bize eğer... sence de münasipse, münasip bir dille de anlatırsan ayrıntıları. Yani bir yakın, hepimizi neşeye boğacaksın. Ben buradan yakınlarına seslenmek istiyorum. Lütfen biraz ilgilenin bu adamla. Evet. Vallahi ne vereceksiniz artık? Bir damla mı vereceksiniz? Şey mi yapacaksınız? Suyuna mı kaçacaksınız? Atacaksınız onu, bir sakinleşsin ya. Bir böyle olur mu ya? Şimdi iki doğa mucizesiyle ilgili gelişmemiz var. Bir onlara bakalım hızlıca. Doğa mucizeleri. Doğa mucizeleri. Doğa zaten bize... başlı başına bir mucize değil mi Oktay? Bakayım. Evet. Şimdi öncelikle NASA'dan gelen bir açıklama var. NASA'nın bütçesi mi azaldı? Ne oldu bilmiyorum ama artık onlar hakikaten iyice fakir oldu, iyice fakir oldular. İyice yani. Yiyeye sardılar yani. Kantin NASA paralarını ödeyemiyorlarmış ya. Ya bunlar çay fişi veriyorlarmış her NASA çalışanına. Yok ya, fiş kalktı, fiş kalktı. Yok ya, olur mu? NASA ama o kantinci de pis herif ya, sürekli kakalıyor ya. 3'se 5 yapıyor, 5'se 7 yapıyor ya. Yazdırma yok ki NASA kantininde, hayır. Ben var diye biliyorum o. Hayır, o senin dediğin şey ya. Bir NASA önceki şeyde miydi? Neydi orası ya? O... CERN'de mi? Hah, sende o, sende. CERN. CERN mi, sen mi artık? Neyse, yani CERN orada diyorum yani. Dostlarım bana CERN der. Yazdırma biraz daha Avrupa'yı bir şey ya. Amerika'da önceden veriyorsun. Avrupa'da fiş... herhangi bir şekilde bir şeyi yazdırılabileceğine inanmıyorum yani. İnanmıyorsun çünkü sen yani turist olarak gidiyorsun. Sana tabii ki yazmazlar. Ama sen oranın adamı olsan. Değil mi? Bir hep çalışan olsan mesela. Ayrımcılık yapıyorlar bizi. Bizi diyorlar turistsiniz diyorlar. Şimdi neyse, NASA suda yaşayan hayvanların depremi gelmeden önce tahmin ettiğini keşfetmiş. Tahmin ediyor yalnız. Biraz haber de vermiyorlar birbirlerine. Hani bir... Bence... O tahminleri nasıl alabiliriz? O ikinci esas önemli konu zaten. Ne, balık, lüfer mi? Kurbağa. Lüferler öyle. Ha, kurbağa mı? Kurbağalar evet. Ama adam gibi bir hayvan, bir hayvan olsaydı yani. Ya hakikaten ya. Bunlara ne deniyordu? Amfibik hayvan mı? Hem karada hem suda yaşayanlara. Öyle mi deniyordu? Ben daha uyduruyor da olabilirim. Daha bilemiyorum ya. Hem karada hem suda yaşıyor diyoruz biz. Onlara da bir ad veriliyor. Aile ortamımızda biz öyle bahsederiz kendine. Hiç öyle amfibik diye düşünüyorum. Ya bence amfibik güzel. Dur bakayım. Hayvanların depremi önceden hissettikleri yönündeki efsane bilimsel olarak kanıtlanmış. Nasıl kanıtlanmış? Şöyle, kurbağaların depremden önce suyun kimyasında yaşanan değişimi algılıyorlarmış ve yaşadıkları yeri terk ediyorlarmış. Gidiyor. Hani o hatırlar burayı diyerek, bu suyun tadı kaçtı diyerek uzaklaşıyorlarmış. Vallahi buraların tadı kaçtı diyerek. O zaman herkes kurban mı beslesin? Neymişti? Yani bizden sert bir çözüm üretti Faysa. O zaman sil sorunuyla kim mücadele edecek? Sil sorunu olur değil mi? Evet, kurbağalarda sil sorunu. Gerilim altındaki kayalar falan filan, yüklü parçalar. Ne güzel kurbağa konuşuyorsun orada Oktay. Gerilim altındaki parçalar, yüklü kayalar. Sizin orada kurbağa var mı? Hayır. Sizin orada kurbağa var mı ne demek ya? Yani sizin evin oralarda kurbağa var mı? Ne, biz şey Victoria Gölü kıyısında mı yaşıyoruz? Ne, nerede olacak ya? Yine havalı bir yer söyledin yalnız Fahir. Ne bileyim, ne Bayraklı Bataklı falan da diyebilirdin yani. Victoria Gölü kıyısı ne demek ya? Ne bileyim ya. Bu İtalya'daki yerin adı neydi? George Clooney'nin de şeyin oldu. Hep oradan biliyorum. Pompei mi? Yok be, ne gölüydü? O bir göl kıyısı. Como. Como mu? Evet, Como Gölü kıyısındaki evinden bahsediyorum. Ha. Çünkü Fahir'in iki yerli evi var. Bir Como Gölü, bir de Çukuran var. Ne yapalım aslanım? Gücüne gitmesin. Evet sevgili dinleyiciler, o zaman doğaya karşı, daha doğrusu doğanın mucizeleri adlı ansiklopedimizin ikinci bilgisini de vermek istiyorum. Lütfen. Gribe karşı ne biber yiyorsun? Ne biber yiyorum, ne biber yiyorum ama Oktay. Profesör şey Doktor mi? Enver Altaş hocamız gribal enfeksiyonun başladığı şu günlerde hapşırmak. Gribal enfeksiyonların tavan yaptığı şu günlerde. Hapşırma, bitkinlik, burun akıntısı, halsizlik, vücudun çeşitli yerlerinde ağrılar ve tabii ki ney? İlenme mi? Kırgınlık. Kırgınlık ama tabii ki gönül kırgınlığı. O değil mi? Evet o. O bunlara yönelik tek bir şey yiyeceksiniz demiş. Tek bir şey yiyeceksin. Ve ne demiş öyle? Zımbık gibi olacaksın. Küfretme müfretme hiç gerek yok demiş. Ha neymiş? Hocamız daha gibi. Bilimsel yaklaşıyor. Vücut direncini yükseltmek için portakal, mandalina, bak hep bunlar Karatay diyetine tepki olarak doğmuş. Aa, gelecek zaten o kadın nasıl fırçaladılar kardiyoloji derneğinde. Hadi ya. Ya. Tabii canım. Kaç kişi senin yüzünden şey bıraktı. Yaptılar mı basın açıklamasını, bak takip etmedim ben. Tabii canım, yazıktır ve bir o kadar günahtır ya, bu kadar şey için, popülerite için insan bunları yapmaz. Kaç tane hastamız sizin yüzünüzden öyle şey yoktur, ne derler, iyi kötü kolesterol yoktur, uydurmadır falan dediğiniz için tedaviyi bıraktı diye. Yarın öbür gün vebali boynunuza dediler. Hadi oradan dedi, o da elini beline koyup. Nedense bu konu açıldığı zaman da o hanımefendinin temsilcisi olan Ege Kayacan burada olmaması olmuyor yani. Bence de bu tamamen ideolojik geliyor. Manidardan öte ideolojik. Neyse bakalım. Hocamız yeşil biber demiş. Verin demiş yeşil biberi nereden kendinize. Nereden bulacağım ben yeşil biberi ya? Aa, sivri biber mi? Charleston mu? Ay, köy biberi ya. Biz her şeyin köyünü tavsiye ediyoruz biliyorsun. Evet tabii ki köy biberi birebirdir. Köy tohu dememize bir daha gerek yok. Bugün yok yeteri nasıl kadar köy tohu demiş. Çiğden mi? Çiğden mı? Yok çiğden yiyeceksin ya, hatır otur. Güzel yıka. Aha. İstersen böyle salatalık gibi ye onu. O da bir yaman oluyor be Oktay, şimdi tadını kaçırmak istemiyorum de. Yani bir tane bibere kadar eyvallah da ikinci biberde bütün asabını bozuyor. Tabii ağzını canım, zaten kaç tane yiyeceksin? Bir tane ye işte abi. Aa, arkadaş bir otur işte de yani. Gidiyor. Biber niye ikram ediyor? Gidiyor mu? Havuç mesela meyve sayılıyor mu? Zaman zaman sayılıyor havuç. Ya bir şey söyleyeyim mi Oktay? Yemin ediyorum ben çocuktum ve böyle bir misafirliğe gittiğimizde böyle havuç meyvenin mu içinde, meyveler zaten bir zayıftı yani, tamam mı, böyle hani zayıftı dediğim biraz kalmış malmış. Ne gelmişti meyve? İkram olarak değil mi? İkram edilen meyve. İkram olarak ama tamam. Yani böyle sası sası bir elma, suyu kaçmış bir portakal ve yanında tabii ki havuç vardı. Bir yani bir meyve getireyim diye. Abi en güzeli havuç konuşurum onlardan, çok özür dilerim ama suyu kaçmış portakal kadar sevmediğim bir şey varsa o da yalancılık. Yani bu ikisi. Oktay bir direksiyon yine bir şey demiyorsun ama. Direksiyon neyi de var tabii ki. Ona da tabii hayatta en sevmediğim 3 şey girer yani. İlk 3'e girer de. O yüzden o tabağın içindeki en keyif verici şey. O an var yine ya, nereden baksan yıkıldım havuç ya. Yıkıldım ya. 7-8 yıl o travmanın etkilerini yaşadım ya. Tırtlanmış mıydı havuç? Ya yoksa yıkanıp gelmiş miydi sadece? Yok yok, tırtlanmadı da yani zaten çok yavandı ya. Çok yavandı yani. Ya zaten belki de o hayal kırıklığıyla bana en güzel havuç bile çok yavan gelebilirdi. Ben seni havuçla barıştıracağım. Oh be, önümüzdeki hafta içinde bir sebebim oldu. Bir planım oldu. Bir sebebim oldu. Umarım hayırlı bir şekilde barıştırırsın. Yani nasıl bir ortamda barıştıracağını şu anda düşünmek dahi istemiyorum. Tabii yani. Bugün cuma olduğu için öyle konuşuyorsun Fahir. Çok güzel, seveceksin ya havucu. Seveceksin. Bak ben sana bir havuç yapacağım. Havuçtan zevk alacaksın. Havuçtan zevk alacaksın diyelim. Yeşil bibere, köy biberine de verin kendinizi diyelim dinleyicilerimize. Bugünlerde salgın. Aman dikkat diyelim. Hiç ağzımı açıp da böyle ne salgını ya falan demek istemiyorum. Çünkü bunu dediğim anda başıma geleceğini biliyorum. Sen aşı yaptırdın mı bu sene? Oktay, aşı konusunu açtığın zaman biliyorsun benim kafam başka yerlere gidiyor. Nereye gidiyor ya? Yani bilmiyorum ki ya. Bir dakika. Ha şöyle ya. Oh be, rahatladım. Ben anlamadım Fahir nedir dediğini. Yıllar öncesine götürüyor. Zeki Allah Semetin Akpınar'a götürüyor aşı maşı falan deyince. Hayır, ben seni onları bu kadar yoğun takip edemem ki, ben seni hangi lafınla nereye gidiyorsun, zamanda hangi yolculuğa gidiyorsun onu bilmiyorum ki ben. Gitmen gidemen. Ya işte öyle bir durum var, o yüzden de aşı konusunda kim, sen oldun mu aşını? Yok, olmadım ben bu sene. Yap bir bakayım. Olmuş muyum? Olmuşsun. Yok, olmadım. Hasta oldum ben, 2 haftadır hastayım. Aa, evet, 2 haftadır hasta, işte o sana aşı gibi gelecek. O aşı yerine geçiyor mu? Geçer yani, eğer o tip. Hayır yani şimdi aşıda da mikrop veriliyor falan filan, zayıflatılmış mikrop, belki de o eski metottu bilmiyorum. Yok da. Yok canım, yine öyle, aşının esprisi o ya. Yani işte, aşının tek bir esprisi bir var. Bir kere hastalandın mı işte kışın başında, bir daha kış sonuna kadar bomba mıyız yani? Öyle bir şey yok. Virüs, gelen virüsün tipine şekline bağlı Fahir. Bir gelen virüsün tipine bakarım tip mi diye, bir adama bakarım adam mı diye Oktay. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Koca Oktay. Yedin bitirdin programı. Oh be. Yani, vallahi bizim fonumuz çalınca bir şey oluyorum ha. Bir içine huzur doluyor değil mi? Rahatlıyorum ya. Ya öyle gevşetir. Bu fonun da öyle bir gevşetme özelliği var. Ne bu fonun ismi? Gevşek fon. Get it right. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman şimdi bu haftayı kapatıyoruz. Haftanın Z raporu köşesine geçelim mi? Evet, haftanın Z raporunda bu hafta Oktay Demirci ile bakalım nelere bakacağız, nelere kadir. Haftanın Z raporu. Programı hazırlayan ve sunan Oktay Demirci. Merhaba sevgili dinleyiciler. Her hafta olduğu gibi yine bir cuma sabahında sizlerle birlikteyiz. Evet, belki bu ilk programımız. Bazı şeyler daha yeni olabilir. Evet. Ama en net olan şey, önümüzdeki dakikalarda haftayı gözden geçireceğim bir arkadaşım var yanımda, bir konuk. Her hafta değişik isimler olacak bu konuklarımız. Bu hafta elinizde bu mu vardı? Bu hafta bakalım kim var? Benim çok eskilerden bir arkadaşım. Fahir Öncü. Hoş geldiniz Fahir Bey. Hoş bulduk sevgili Oktay. Öncelikle programın hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Daha ilk programda tepkiler gelmeye başladı. Hep programınıza arkadaşlarınızı çıkarıyorsunuz diye. Ne yapalım artık? Ya kimi çıkaracaktım demediniz mi? Çok teşekkür ederim. Evet, bugün cuma. Şöyle bir pazartesiye dönüp hızlıca haftanın değerlendirmesini yaparsak. Kişisel hayatınızda ne gibi hatalar yaptınız? Keşkeleriniz oldu mu? Bizim evet. Z raporumuz mu? Sen ne zannetmiştin yani? Gündeme falan ben mı bakacağız? Ben o şekil düşünmemiştim ama yani o da olur. Bana o da uyar. Konuğumuzun üzerine gitme şeklinde bir program düşünüyordum ben. Onu evet. Da uyguluyorum. Yani neler yaşadık? İşte ne olmalıydı? Ne olmamalıydı? Evet. Bu tip şeyleriniz var mı? Yoksa yok deyin, programı kapatalım. Teşekkür ederim ama gün geçmiyor ki keşke demek zorunda kalmasaydım dediğim çok oldu. Cümle biraz düşük oldu ama sonuçta... Evet, o programımızın zaten genel özelliği. Evet. Yani mesela program yapım özellikleri falan diye bir... Ben bunu şey olarak radyo yönetimine ilettiğim zaman da mesela... Yapım özellikleri olarak düşük cümleler diye bir şey yazmıştım. Ben de ayrı bir teklif vermiştim. Ne yalan söyleyeyim, o da yeri gelmişken... Siyah beyaz perdeler mi? Siyah beyaz perdeler ve düşük cümleler adlı bir köşem var. Önümüzdeki haftalarda inşallah o da bir spot programı olarak girecek. İstersen benim programımın içinde yer verebiliriz o programına. Ne istersen, kadar güzel. Şey. Yani bir programa isim bulmak o kadar zor ki doğrusu. Hakikaten bir çocuğa isim koymakla eşdeğer neredeyse yahu. Hiç arkadaşın senin var mı son dönemde? Z-Rapor'u devam ediyor. Fark ettiyseniz sevgili dinleyiciler, düşük cümlelerden Z-Rapor'u hala devam ediyor. Kolaylıkla anlaşılabilir. Ve devam edeceği benzer. Evet. Fahir Önç, sana son sorum programı kapatmadan önce. Evet. Son dönemde bebeğine, dünyaya gelecek çocuğuna isim koymaya çalışan bir arkadaşın oldu mu? Sen o arkadaşına bir isim yardım önerisinde... ettin mi? Ve herhangi bir öneride bulundun mu? Ve ne gibi tepkiler aldın? Yani aslında aynı soru ama yani dört şıklı gibi düşün. Valla bu dönem benim aklımda zaten birkaç tane isim var. Erkek olursa ben her zaman söylediğim gibi birey adını ne kadar yakışacağını düşünüyorum açık söylemek. Sonuçta o da bir birey. Diyebilmek için bir birey ismi gerekiyor. Sen bu espriyi yapmak için mi bir çocuğa bir isim koymayı düşünüyorsun? Çünkü öyle düşünecek olursan pek çok isim de var espriye açık. Pek çok can yanacağı benzer. Birey can veya birey su. Birey mesela su, erkek olursa yok, birey can. Kız olursa ama birey su olmuyor. Birey su olmuyor. Olmuyor. Leyan su daha güzel geliyor. Bu arada dinleyicilerimizden şey geldi, bilgilendirme geldi. Evet, New York'ta nereden leyan alabileceğim? Burada New York'ta dinleyen varsa veya New York'a gidecek olan varsa. Var. Cevap geldi işte. Evet, Walmart. Evet. Walmart'tan. Walmart diye mi okunuyor? Nasıl okunuyor? Yani gerek yok. O arka arkaya kiler demek gibi bir şey Fahir. O yüzden. O yüzden sen böyle bir şey diye düşünme yani. Oralardan alınabiliyormuş. Varmış yani leğen reyonu. Ben de sanki bizim kültürümüze ait bir şey gibi düşünmüştüm nedense leğeni. Çünkü ben o kadar film seyrettim, hiçbir filmde leğen görmedim. Yani o kadar banyo sahnesi seyretmişliğim vardır. Bunlar leğenleri nereye koyuyor? Küvetin içinde bir leğen görmüyorum. Yani ne kadar acı bir şey. Küvetin içinde bir kova bile görmedim. Ya adamlar küvetlerin içini bomboş tutuyorlar. İki oda bir salon evleri var. Hadi diyeceğim ki başka bir şey odası var. Kiler odası var. Evet. Hayır, orada da yok. Bakıyorum filmleri izliyorum. Ne bir kova ne bile. Ya bu adamların evlerinde temizlik yapılmıyor. Bakınız bu çok önemli. Veyahut da yani gerçekten nereye sokuyorlar o leğenleri bilmiyorum. Tavan arası diye bir şeyleri var Amerikalıların. Ama herkes hususi hususi evlerde mi oturuyor? Oturuyorlar villada. Halbuki olur. Mesela bizim Türk filmlerimizde ne kadar güzel. Kaç tane leğen gördüğümüz sahne vardı. Ya yemin ediyorum ya, leğeni ben çocukluğumdan itibaren gerek evimde gerekse siyah beyaz perdelerde doydum. Siyah beyaz perdelerde ilk nerede hatırlıyorsun Leyen deyince? Hangi sahne geliyor gözünün önüne? Vallahi Leyen deyince benim aklıma şu anda şey geliyor. Selvi Boylu Mal Yazmalım'da çocuğu yıkadığı sahne geliyor Leyen'de. Yalnız benim de yani yine Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın filmi olan bir filmde çocuk... Bodrum Hakimi. Filmin ismini şu anda hatırlayamıyorum ama çocuğunu, Türkan Şoray'ın çocuğunu yıkadığı sahne geliyor benim de. Türkan Şoray da film odanı ne çocuk yıkadı Leyen'de ya. Leyen'de çocuk yıkamayı Türkan Şoray getirdi. Türkan ya Şoray. Popüler etmeye çalışıyorlardı o dönemde. O çocuğu Leyen'de yıkıyordu evet yani. Demek ki Türkan Şoray olmasa o sahneleri göremeyecekmişiz. Çünkü çocuklar değişiyor. Leyen ve Türkan Şoray sabit. Evet. Bilmiyorum sinema çözümlemesi daha önce böyle yapılmış mıydı ama biz de bu şekilde noktayı bir koymuş olalım. Evet haftanın Z raporunu aldık sevgili dinleyiciler. Yeniden yepyeni konularla belki Leyen olmaz da ne bileyim. Maşrapa olur. Maşrapa olur. Sefertası olur. Sefertası olur. Bunlarla bunları da konuşacağımız günler gelecek diye düşünüyoruz. Konuşabileceğimiz desek daha iyi herhalde Fahir. Onu tırnak içinde ve italik ve bold yazarsan çok teşekkür edeceğim sana. Yazıldı. Teşekkürler. Evet yazıyor bunlar o sırada. O zaman bu haftayı böyle kapatalım. Güzel bir şekilde kapatmış olalım. Neler söyleyeceksiniz son olarak Oktay Bey? Bir iki dakikamız var. Yani bir dakikamız falan gibi bir süremiz var. Valla bugün falla cuma. Mı? Cumartesi pazar şöyle güzel. Cumartesi çalışmayanlar özellikle iki gün dinlersin. Ha cumartesi ben çalışıyorum diyenler o zaman onlar pazar dinlersin. Onlar bir gün dinlersinler. Onlar bir gün yarın onlar gitsinler. Onlar hayır efendim bir gün diyeceğim. Güzel bir hafta sonu. Hafta sonu birazcık hava ısınıyor. 4-5 derece kadar hava sıcaklıkları bunlar şehrimizde. Bunlar korkunç rakamlar sevgili dinleyiciler. Tabii ki ayrıntı gelir ilerleyen dakikalarda. Radyonuzda bulabilirsiniz ama. Yani bunu değerlendirmek lazım. Bol bol dışarı çıkalım. Bol bol arkadaşlarımızla dostlarımızla. Bol bol para harcayalım mı diyorsun Oktay? Sen insanları görüşelim. Tüketime mi teşvik ediyorsun yoksa kaliteli tüketime mi? Dışarı çıkalım dedim Fahir ya. Dışarı çıksak çıkalım. Ya baby. Dışarı çıksak ya baby mesela. Evet. Onun gibi ve güzel, sağlıklı, mutlu ama salgına dikkat. Salgına dikkat. Salgın ne be? Salgın diye bir şey yok. Sadece şey gibi kolera salgını var. Nasıl salgın diye bir şey yok ya. Herkes hasta. Yani. Herkes hasta. Gribal enfeksiyona dikkat sevgili dinleyiciler. Ben uyarayım da. Kimselerle öpüşmeyin. Aman kimseciklerle öpüşmeyin. Ya bekleyin. İki hafta sonra öpüşün. Yani ne olacak? O zaman bir fazla öpersiniz. Telafi edersiniz. Her şeyin telafisi var ama sağlığın telafisi... Yokmuş. Maalesef sağlıklı günler o zaman. Herkese sağlıklı günler dileyelim Oktay o zaman. Oktay Bey ne kadar nezihsin. Vallahi hakikaten beni huzur dolduruyorsun içimi. Evet huzur da dediğimize göre programımızı kapatalım. Cuma sohbetlerinde yine başka bir köşe olarak sizlerle beraber olacağız. Sizi Melanisi'yle kusura bakmazsanız sizi Melanisi'yle baş başa bırakacağız. Biz gidiyoruz ama Melanisi radyolarınızda diyoruz. Pazartesi görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın diyoruz. Ama çok şey dedik hakikaten ya. Hakikaten ha. Keşke not alsaydım onu hiç diyorum. İşler, sıkıntı, dersler, stres, ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te... Radyo OTTÜ'de. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de.